چلیے الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. مبارک ان بابرکت پارا کاف اس کا روٹ ہے. برکہ کہتے ہیں اونٹنی کے بیٹھنے کو. عرب لوگ جس جگہ اونٹنی بیٹھتی اس کو بابرکت سمجھتے, تو اسی سے پھر بابرکت کا لفظ چیزوں کے آنے میں ہے. اور برکت کہتے ہیں تھوڑی چیز کا زیادہ ہو جانا. دراستی ہم پڑھنے پڑھانے کے, اس کا روٹ ہے دال را سین. درسا کہتے ہیں نشان چھوڑنے کو, اثر دھبا جیسے ہوتا ہے. تو درس بھی اصل میں وہی درس ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کے دل پر اس کا اثر آ جاتا ہے. لغافلین, غافلین غین فالام سے ہے, غفلت والے, اور غافل کی جمع ہے یہ. منتظرون انتظار کرنے والے. منتظرون کی جمع ہے نون زویرا اس کا روٹ ہے. چلیے وازیرتن کو دیکھ لیجیے. وازیرتن بوجھ اٹھانے والا. واو زا را اس کا روٹ ہے. وازر اسم فاعل ہے یہ. افعال کو دیکھتے ہیں. ترحمون تم رحم کیے جاؤ. را حامیم اس کا روٹ ہے. فعل مدارع ہے مجھول. جمع مذکر حاضر. کذبا اس نے جھٹلایا. کاف زالبا اس کا روٹ ہے. باب تفعیل تکذیب مستر ہے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فرقو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فارا کاف اس کا روٹ ہے. باب تفعیل تفریق مصدر ہے. فعل ماضی جمع مذکر غائب. بس جی.